Dokładnie. Dirty Frank, formacja Pearl Jam, a to program trzeci Polskiego Radia, 2 minuty po godzinie drugiej. Powiem Państwu szczerze, że nawet nie wiem, kiedy minęła ta pierwsza godzina naszego dzisiejszego spotkania. Na maxi singlu wielka naklejka Record Store Day 2021. Cała czarna okładka, ale jak się dobrze przyjrzymy, to zobaczymy to słynne logo zespołu Pearl Jam, tego mówiąc w cudzysłowie ludzika, który zdobi okładki Pearl Jam, przynajmniej zdobił te na początku okresu działalności. Mój nieżyjący kolega powiedział mi kiedyś a propos utworu Dirty Frank, że to nawet Red Hot Chili Peppers mogliby pozazdrościć takiego funky, jaki zaprezentowali właśnie w tym utworze panowie z Pearl Jam. No chyba coś w tym jest, no ale dalej nie wiemy dlaczego w podstawowym składzie płyty ten nie znalazło się to nagranie, ale dobrze, że możemy zdobyć je na innych wydawnictwach tego zespołu. Pokochałam Pearl Jam od pierwszego usłyszenia. Zajrzałem w końcu do skrzynki mailowej. Ten miałam najpierw na kasecie, którą dokumentnie zdarłam. Oceans i Black były przewijane w nieskończoność. Oczywiście kochałam się na zabój w Edwardzie, ale chyba najbardziej w jego wrażliwości, bo ja to ogromnie cenię u ludzi. Miałam iść na koncert do katowickiego Spotka, ale życie postanowiło wszystko ułożyć inaczej. Pearl Jam to jeden z tych zespołów, bez którego nie wyobrażam sobie mojego życia. Dziękuję bardzo za informację. Być może ktoś jeszcze z Państwa chciałby, a przecież to idealna pora do pisania maili, skontaktować się z nami i opowiedzieć o jakiejś może historii związanej z zespołem, który gra dzisiaj główne skrzypce w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Przypominam, że w minioną niedzielę płyta Ten skończyła 32 lata. Płyty zespołu Pearl Jam na chwilę, dosłownie na 8 minut z małym kawałkiem odkładam na bok. Znowu użyję tego sformułowania, abyśmy chwilę zatopili się w muzyce polskiej, w muzyce artystów, którzy nigdy nie kryli tego, że muzyka z Seattle była ich jedną wielką inspiracją. 13 minut po godzinie 2, program Trzeci Polskiego Radia, audycja Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. Słyszymy się w każdą środę i w każdy piątek między 1 a 3. Cierń, Illusion i Karą Będzie Lęk, formacja Hej, jako reprezentanci podwórka polskiego. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jednak państwo czuwają, jednak państwo słuchają, jednak państwo piszą. Pan Kamil, witam, miło się słucha. Dziękujemy. Moja przygoda z Pearl Jam zaczęła się od 96 roku i albumu No Code. No i ten pierwszy koncert w 2000 roku w Spodku. Fantastyczny, promujący album Binaural i 8 utworów z niego zagranych. Niedziela była podwójnie ciekawa muzycznie, bo i ten 32 lata, ale i No Code lat 27. Tak, panie Kamilu, wiemy, wiemy, o niczym dzisiaj nie zapominamy. Chciałem powiedzieć, że też byłem wtedy w Spodku, a to było 23 lata temu i też nie zapomnę tego koncertu. I też nie zapomnę nigdy tej płyty, bo nigdy nie znałem i pewnie nigdy nie będę znał odpowiedzi na pytanie, który album Pearl Jam cenię najbardziej, który jest mi najbliższy, bo to jest strasznie krępujące pytanie i to pytanie bardzo trudne. Pearl Jam, No Code, przede mną właśnie papierowa okładka. Okładka charakterystyczna, okładka na pewno wyróżniająca się spośród wszystkich wyróżniających się okładek wydawnictw zespołu Pearl Jam. I znowu przede mną niezwykła lektura Camerona Crowe'a. Zaczęło się od Davida Byrne'a i jego fascynacji zdjęciami robionymi polaroidem bakcyla, którego złapałem jeszcze za młodu. Genezę powstania okładki No Code tłumaczy Eddie Vedder. Na filmy do polaroida i robienie z nich kolaży potrafiłem wydać połowę wypłaty. Jedną z trzech najlepszych okładek, o ile nie najlepszą, jest moim zdaniem More Songs About Buildings and Food Talking Heads. Pokazywałem ją ludziom, którzy byli już mocno upaleni. Czyż nie jest to najwspanialsza okładka na świecie? A oni, nie łapie, patrz dalej, no nie łapie, patrz dalej, załaduj kolejną faję. Koperta z tej płyty to fotomozaika zespołu stworzona z 684 polaroidowych zdjęć, choć widać na niej po prostu czterech muzyków. Stąd wziął się pomysł na No Code. Płyta No Code, rok 1996, ukazała się tego samego dnia, kiedy płyta Ten zespołu Pearl Jam w minioną niedzielę obchodziła swoje 27 urodziny. I znowu czytam, w zespole panowała wtedy naprawdę dziwna atmosfera, to a propos powstawania albumu, mówi Jeff Ament. Kierowało nami takie nastawienie, że na pierwszy ogień daliśmy Who You Are, podczas gdy na No Code było przynajmniej 4 czy 5 utworów, które zapewne lepiej by się do tego nadawały. Nie wiem jak państwu, ale mi wracają wszystkie wspomnienia, które towarzyszyły wydaniu płyty No Code, rok 1996. Jeszcze raz przypomnę, przepiękna papierowa okładka. Mam wydanie CD, mam wydanie też na kasecie. Wydanie na kasecie różniło się tym, że te okładki się zmieniały. Zazwyczaj jedno zdjęcie zdobiło kasetę, a na płycie CD, tak jak i na płycie winylowej, wszystkie te zdjęcia w miniaturkowych wersjach są przedstawione na tej okładce. Książka prawie 400 stron, wielka księga, wielki album, wielkie kompendium wiedzy, jeżeli chodzi o Pearl Jam. Niesamowita sprawa, więc można by było sięgać do niej co chwilę po jakieś cytaty i też jeszcze kilka dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Teraz wypowiedzi Brendana O'Briana, producenta, reżysera dźwięku, który współpracował bardzo długo z zespołem Pearl Jam. A propos płyty No Code, podczas prac nad tym albumem czułem się sfrustrowany, mówi. Wtedy po raz pierwszy nagrywaliśmy w studio Litho. Po pierwsze, nic się nie działo tam, nic nie działało tam jak należy. Studio należało do Stona i gdybym zaczął narzekać na wszystko, co się nie sprawdza, wyszedłbym na kogoś złego, który się go czepia. Poza tym to ja byłem tym, który zawsze namawiał ich do bycia bardziej wszechstronnym. Taką już mam naturę. Jeśli chcesz, żebym ci pomógł, postaram się, by wszyscy cię pokochali. Na No Code nie bardzo wiedziałem, co chodziło im po głowie. Na to nałożył się jeszcze paskudny problem z człowiekiem, który prześladował Diego Vedera. Stone Gossard dodaje, to taka półprofesjonalna płyta. Działaliśmy trochę na oślep, wypróbowując różne rzeczy, które może i nie do końca się sprawdzały, ale czasami takie pomysły zaczynają brzmieć dobrze dopiero po 10 latach. Przypomina mi to trochę takie płyty jak Emotional Rescue Stonesów, na której próbowali brzmieć funky. To coś w stylu, o tak, a może nie. I opisów, wypowiedzi i historii na temat No Code jest dużo, dużo więcej. Ale wiadomo, że w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, rządzi muzyka. You smile. Minuta do wpół do trzeciej na naszym radiowym zegarze. Czas mija szybko podczas tej nocy. Cały czas wielka księga przede mną otwarta. Czytam, Pearl Jam pozostaje tu także pod głęboko zakorzenionym wpływem Neila Younga, szczególnie w Smile, który to utwór wybrzmiał przed chwilą. Jest to jedyny kompozytorski wkład Jeffa Ament'a w album. Tekst Vedera zainspirowany został notatką zostawioną w jednym z jego zeszytów przez Denisa Flamiona z The Frogs. Już mi ciebie brakuje, zawsze mi ciebie brakuje. Podczas gdy postrzępiony czteroakordowy refren i solówki na harmonijce czynią zeń pierwszą piosenkę Pearl Jam z przeznaczeniem do grania przy ognisku. Jak to często bywa w Pearl Jam, Ament uważał, iż ma 4 lub 5 bardziej interesujących pomysłów niż to, co znalazło się w Smile, lecz jego ukłon w stronę Neila Younga kolegom zespołu spodobał się najbardziej. Uważam, że mogłem wnieść do tej płyty znacznie więcej niż było mi dane, zwłaszcza mając na uwadze plemienną polirytmię Jacka, mówi. Można się sprzeczać o 2 lub 3 rzeczy, które na No Cut nie są aż tak świetne, ale większość eksperymentów wyszła całkiem dobrze. No i rzeczywiście eksperymentami można nazwać te wspaniałe nagrania na płycie No Cut. I wśród tych wspaniałych nagrań muszę Państwu zdradzić rąbek tajemnicy, tak jak nigdy nie potrafiłem odpowiedzieć na pytanie, który album Pearl Jam jest mi najbliższy. Tak od 1996 roku i to się do teraz nie zmieniło. Mogę powiedzieć, który utwór tego zespołu jest u mnie na absolutnym topie. I'm not afraid to die. Red Mosquito z albumu No Code, formacja Pearl Jam. No i znowu pojawia się pytanie, jakie utwory wybiorą, jak będą wyglądały setlisty na tej krótkiej, przyszłej, niedługo rozpoczynającej się trasie po Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że Państwu wszystko to opowiem w najbliższym czasie. No i można by było mówić, można by było słuchać zespołu Pearl Jam pewnie do samego rana. Teraz mamy już 25 minut do godziny 3. Z taką kropkę na D, jeżeli chodzi o No Code, teraz postawmy. Spend your time alone, read, digest, and past regrets. Oh! Present Tense z albumu No Code. No właśnie, 31 sierpnia wszystko rozpocznie się w St. Paul. Dwa koncerty właśnie tam, potem 5 i 7 września. Dwa bardzo ważne koncerty dla audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc w Chicago, w United Center. Potem Indianapolis, potem Texas, dwa koncerty, potem Austin, właśnie też dwa koncerty. Pearl Jam, krótka trasa po Ameryce Północnej. Zobaczymy, jak to będzie. Zastanawiam się, czy wszystko z pudełka, które dla Państwa dzisiaj przyniosłem, jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, odtworzyłem to, co chciałem, ale pewnie nie, bo materiału jest o wiele, wiele więcej. 19 minut do godziny trzeciej. Jeszcze chciałem dodać, że Stone Gossard w jednym z wywiadów wspomniał o tym, że gitarzysta zespołu, że zespół przygotowuje materiał na kolejną płytę. Może w tym, o ile dobrze pójdzie, a może w następnym będziemy mieli, chociaż nie chcę teraz mówić tego oficjalnie, ale cytując ten wywiad, nowy krążek od zespołu Pearl Jam. My póki co w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, wróćmy na podwórko polskie. No i co? No i godziny lecą. Godziny lecą, minuty lecą i dni. A ja siedzę, nie wiem, nie wiem jak zareagować, nie wiem co powiedzieć, co powiedzieć mam ja. Ja chipsy i ekran, ekran i chipsy, chipsy i ekran, ekran i chipsy. Łysy z FIFA, z FIFA łysy. Ukradł mi sport, ukradł mi piłkę, ukradł mi bramki, podania długie i krótkie, strzały w poprzeczkę i w światło bramki. Łysy z FIFA, FIFA łysy, ukradł mi sport, ukradł mi piłkę. Sport! Łysy z FIFA, FIFA łysy. Trudno się odnaleźć w takiej sytuacji, trudno się przebudzić rano, kiedy zdajesz sobie sprawę, że to, to już nie to samo. Łysy z FIFA, z FIFA łysy, ukradł mi sport. Sport! Jak spodnie, jak szalik, jak samochód sąsiada. Łysy z FIFA, z FIFA łysy, ukradł mi sport, ukradł. Sprzedał piłkę, sport. Patrz na te ręce, te ręce są we krwi są te pieniądze. Ekran, ekran i chipsy. Łysy z FIFA, FIFA łysy, ukradł mi sport. Czyli z tego, co słychać, w październiku będzie całkiem dobrze. Brudno, garażowo, gitarowo, rockowo. Kim Nowak, Łysy z Fify, tak zespół promuje swoją długo wyczekiwaną płytę. Jak jeszcze ją promuje, wysłuchamy i przekonamy się za chwilę, bo będzie na antenie propozycja My emitowana, a potem pięknie Państwa do snu utuli Mikrohard i Fismol. A my dziękujemy. Ewa Wichrowska, Michał Grabek-Grabkowski. Do usłyszenia. Powiedz coś zabawnego, coś, co postawi mnie, coś, co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Kręcimy, ślinimy papier z naturalnym wkładem. Yeah. Ławki, nastroje wzruszone. słowa, jakie jeszcze barwy.